Бацькаўшчына. Другая частка. Сярод хваляў адраджэння. Спасціжэння свайго. Ва ўступе я заўважыў, што, умоўна кажучы, магу раздзяліць сваё жыццё на дзве часткі. Першая – біялагічнае і духовае існаванне у сацыяльна-прыродным асяродку, без выразнага ўсведамлення сваёй ідэнтыфікацыі. Гэтую частку я назваў Будзькаўшчына. Гэта назва маёй вёскі, якая для мяне з'яўляецца сімвалам малой радзімы. Ну, а як з гэтай малой радзімы вырасла вялікая, гэта, так сказаць, той падмурак, які пазней стаў пашырацца. Што да большага, то тут была ў лепшым выпадку проста асабістая годнасць, але не было пачуцця больш шырокай салідарнасці. Словы «сусед», «земляк» значыла не больш, чым іранічны выраз «гаўрыла з Полацку». У гэты час я фармаваўся як самадастатковая псіхалагічная сістэма, але без унутранай патрэбы яднання з сабе падобнымі. І не прыглядаўся да блізкага, не шукаў, як сказана, прарока ў сваёй айчыне. Хаця, канешне, пэўны бытавы патрыятызм быў. Назіраючы прышлых людзей у дзяцінстве, у асноўным гэта былі расейцы. Я заўважыў, што не ўсё тое расейскае, што татальна хвалілася па радыё ў газетах, было лепшае, чым наша тутэйшае. Мясцовых людзей з калтунам у валасах я бачыў. А вось тое, што прышлы фінагент, які гаварыў «ещё», «щас», якога маці частавала схаванай з зімы паляндвіцай, каб ён не склаў акт і не апісаў авечку. Не ведаў, што гэта такое, паклала маці на талерку, ён ніколі не бачыў паляндвіцы ў вочы. Ну, відаць, быў з нейкай беднай расейскай правінцыі. Я гэта заўважыў. Ці гэта прыдумка беларускіх нацыяналістаў, ці то праўда было, але з нейчых успамінаў я чуў нешта падобнае, як прышлыя з усходу хлопцы ў верасні 1939 году думалі на беларускае тоўстае сала, што гэта тол або мыла. У нас была такая вэнджаная паляндвіца, і той фінагент запытаўся, ці не зашкодзіць гэтае сырое мяса. У сярэдзіне 80-х гадоў, калі я пісаў у акадэмічную купалаўскую энцыклапедыю артыкул «Мова Янкі Купалы», я перагледзеў усяго Купалу, паверце, гэта так, дзе па дыяганалі, а дзе вельмі ўважліва. Асабліва ягоныя дарэвалюцыйныя творы падабаліся мне. Ну, былі сярод іх і песні жальбы, але было вельмі шмат цікавых філасофскіх адкрыццяў да мяне. Вось, да прыклад, прывяду такія. «Не шукай ты шчасця долі на чужым далёкім полі. Гэт за шумным лесам борам, за шырокім сінім морам, не шукай ты шчасця долі. Ты ўсё знойдзеш гэта блізка, там, дзе маці над калыскай табе песні напівала, як малога калыхала. Толькі умей шукаць і блізка». Амаль у той жа час, рыхтуючыся да чарговай перадачы роднага слова на беларускім тэлебачанні, дзе шчаслівы лёс звёў мяне з Уладзімірам Содалем, добрым, разумным, архісціплым беларусам, я натрапіў на вершы Тараса Шэўчэнкі, які прамаўляў да сваіх землякоў, амаль як наш Купала. «Няма на свіце Украіны, немає другого Дніпра. А вы прэтэся на чужыну шукаты добрага дабра». Можа, каму-небудзь гэта ўжо здацца рэліктавым замілаваннем запозненага нацыяналіста, але мяне гэта глыбока кранала. Я пачаў уважліва чытаць беларускія тэксты і знаходзіць шмат цікавага не толькі ў Шляермахера і Майсея, я маю на ўвазе у нямецкіх філосафаў і ў Біблії, але ў сваіх тутэйшых. Памятаю, я быў глыбока ўражаны адной страфой купалавай песні «Званара», дзе аўтар лірычна разважае пра поступ і гвалт. «Эх, бо ведае свет, што вялікіх дум цвет, адно толькі на зломе ўзрастае». Тэма не новая, А вось купалаўская скрушная, мне не чуецца арганічна разняволеная і разбуральна шырокая эх. Гэтая эх прыцягнула маю ўвагу асабліва. Яно не супала для мяне па настроі з расейскім дзела прочна, когда пад ним струіцца кровь. Гэтак жа я па-новаму для сябе прачытаў у купалавым вершы радкі «Сыходзіш вёска з яснай явы», якое паводле школьнай класіфікацыі належала да цыклю сацыялістычнага абнаўлення. Чытаючы незамыльнымі вачыма коласаўскага Сымона Музыку, я адкрыў такія радкі. «Бы і ў той цішы зацятай ёсць і голас, і свой твар, разнастайны і багаты, поўны музыкі і чар». Калі б гэта быў не Колас, а Рылька, то тут бы снаблівы крытык так развярнуўся і такі бы глыбінь дапяў, што ўсе містыкі б толькі ахнулі. Мне, магчыма, было лягчэй, нават чым прафесійным літаратарам, прачытаць у Купалы ці Коласа тое, што яны пісалі на самай справе, а не тое, што ім у свой час прыпісалі. Я ж фактычна не ведаў традыцыйнай савецкай інтэрпрэтацыі іхных твораў, ну тут беларускімі крытыкамі, а меры ўсё як германіст паводле еўрапейскіх мерак.